łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 22 lipca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Jarosław Kaczyński kontra Lech Wałęsa. Za pół godziny ogłoszenie wyroku w procesie apelacyjnym. Sługa Narodu, partia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, będzie mogła samodzielnie rządzić, tak wynika z najnowszych danych. Warszawa pamięta. Ulicami stolicy przejdzie Marsz Pamięci Likwidacji Getta Warszawskiego. Za pół godziny gdański sąd apelacyjny ogłosi wyrok w sprawie między Jarosławem Kaczyńskim a Lechem Wałęsą. W grudniu sąd okręgowy nakazał byłemu prezydentowi przeprosić prezesa Prawa i Sprawiedliwości za oskarżenie o spowodowanie katastrofy smoleńskiej. Oddalił żądanie przeprosin za wypowiedzi o stanie zdrowia psychicznego i o wrobieniu Lecha Wałęsy we współpracę ze służbą bezpieczeństwa. Pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego, mecenas Bogusław Kosmus, przekonywał wtedy, że słowa Lecha Wałęsy przekroczyły granice debaty publicznej. Czy my się godzimy, aby osoby takie w debacie publicznej formułowały zarzuty, które mają charakter spekulacji, hipotez opartych na żadnych lub wyjątkowo wątłych, subiektywnych podstawach? Ten zarzut odpierał pełnomocnik Lecha Wałęsy, mecenas Maciej Prusak. W życiu politycznym ta debata jest tak intensywna, choć może ona się społeczeństwu, części społeczeństwu nie podobać, ale ona taka jest i taka będzie. Tu wyroki sądowe niczego nie zmienią. Od wyroku sądu pierwszej instancji odwołali się obaj politycy. Policja publikuje wizerunki osób poszukiwanych po zajściach podczas Marszu Równości w Białymstoku. Na stronach internetowych są zdjęcia najbardziej agresywnych uczestników zamieszek. Do tej pory policjanci zatrzymali 25 osób. Grupy przeciwników kilkakrotnie próbowały zatrzymać Marsz Równości. W stronę jego uczestników poleciały jajka, kamienie i petardy. Policja sprawnie zareagowała i zachowała się profesjonalnie, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Nie ma i nie będzie przyzwolenia w Polsce na łamanie prawa przez kogokolwiek. Tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, kiedy odbywały się legalne zgromadzenia, które zakłócili, i to łamiąc prawo, ludzie, którzy prawo zlekceważyli. To, z tego co wiemy, nie byli uczestnicy tych zgromadzeń, ale inne osoby, chuligani. Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że nie ma zgody na przemoc. Nie może być zgody na jakiekolwiek tego typu zachowania, do jakich doszło, gdy atakowano uczestników Marszu Równości. Na to zgody żadnej nie ma. Policja stanęła na wysokości zadania. Marsz Równości ochraniało ponad 700 policjantów. Grupa przeciwników była kilka razy większa. Partia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego po raz pierwszy w historii Ukrainy może utworzyć jednopartyjną większość parlamentarną. Sługa Narodu w głosowaniu na listy partyjne może otrzymać 121 mandatów. Zwycięża też w 120 okręgach jednomandatowych. Jak podaje agencja Interfax, Ukraina pozwoli to na utworzenie frakcji składającej się z ponad połowy deputowanych, których w parlamencie zasiada 450. Wczoraj Ukraińcy głosowali m.in. w ambasadzie w Warszawie. Żeby mieliśmy więcej możliwości, żeby... Przede wszystkim, żeby mieliśmy mir, żeby było spokojnie, wolność, żeby nie było wojny. I chcemy, żeby jednak przywódcy, których wybieramy, skończyli tę wojnę, bo giną nasze chłopacy. Spodziewamy się zmian i w politycznej sferze, i w ekonomicznej, no i po prostu ludzkiej, konkretnej. Żeby był dobrobyt, żeby ludzie żyli w miarę godnie, byli godni zarobki, emerytury. I po prostu, żeby życie było ludzkie. Według danych Exit Poll partia prezydenta Zełenskiego zdobyła około 44% głosów. Oczekujemy w najbliższych dniach, tygodniach na przedstawienie nowej struktury Komisji Europejskiej, podział tych i możliwych scenariuszy dla regionu oraz dla Polski. Tak mówił w salonie politycznym Trójki minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Proces negocjacyjny się toczy. Polska oczywiście ma interesy w bardzo wielu dziedzinach polityki Unii Europejskiej. Z całą pewnością dla premiera ważne są wątki zarządzania gospodarczego. Nie tylko dlatego, że sens polskiego członkostwa wyraża się najbardziej w sposób taki pewny, jednoznaczny właśnie w dziedzinach gospodarczych, ale również z uwagi na fakt, że Komisja Europejska i sama Unia Europejska ma najsilniejsze kompetencje właśnie tam, więc chcielibyśmy się skupić na tym najbardziej pragmatycznym aspekcie członkostwa. Kadencja obecnej Komisji Europejskiej kończy się 31 października. Marsz Pamięci Likwidacji Getta Warszawskiego przejdzie ulicami centrum stolicy. Wyruszy po 17 z przedpomnika Umschlagplatz przy ulicy Stawki. Zakończy się przy ulicy Waliców, gdzie przed wojną mieszkał Władysław Szlengel, nazywany poetą getta. 77 lat temu pierwszy transport wyruszył do obozu zagłady w Treblince. Marsz ma upamiętnić bezimienne ofiary likwidacji getta, mówi Katarzyna Persson z Żydowskiego Instytutu Historycznego. To byli ludzie, którzy ginęli bez imion, bez nazwisk. Ich nie spisywano, kiedy wyjeżdżali z getta, kiedy pakowano do transportu i nie byli zapisywani, kiedy docierali do Treblinki. Szli prosto na śmierć. O nich tak naprawdę w większości z nich nic nie wiadomo i my, idąc przez Warszawę, staramy się przywrócić ich miejsce w mieście i przywrócić ich pamięć. W 2,5 miesiąca hitlerowcy wymordowali ponad 300 tysięcy warszawskich Żydów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Kibice Pogoni czekali na ten dzień 36 lat. Piłkarze ze Szczecina wygrali w Warszawie z Legią. Wczoraj ekipa z zachodniopomorskiego była lepsza od wicemistrza Polski. Zwyciężyła 2-1. Pomocnik Pogoni Kamil Drygas. Od początku meczu chcieliśmy grać wysoko, wysokim pressingiem, zawierać jak najwyżej Legii piłkę, no ale Legia to jest Legia, mają swoją jakość, wiedzieliśmy, że będą trudne momenty, że przejmą momentami inicjatywę, no ale w niskim pressingu też można grać fajnie, kompaktowo i wychodzić z kontratakami i to nam się udało w drugiej połowie. Chcemy być wysoko, ale nie będę tutaj deklarował, że gramy o mistrza czy coś takiego, bo trochę pozmieniałem ten zespół, no ale widać było, że stoperzy przede wszystkim bardzo dobrze się zgrali ze sobą, fajni chłopacy, także myślę, że będzie dobrze. W innym wczorajszym meczu Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 1-1, tak więc za nami już 7 meczów PKO Ekstraklasy. Jak na razie nie widzieliśmy ani jednego zwycięstwa gospodarzy. Jeśli w ostatnim dzisiejszym spotkaniu Wisła Płock nie pokona Górnika Zabrze, to będziemy świadkami wydarzenia bez precedensu. Jeszcze nigdy w pierwszej kolejce nie było takiej sytuacji, gdzie ekipy grające przed własną publicznością nie odniosłyby zwycięstwa. Tymczasem najlepsze kluby w Europie jeszcze szykują się do startu nowego sezonu. Jutro FC Barcelona zagra w Japonii z Chelsea, a w Bostonie Liverpool grał z Sevillą. Zwycięzcy Ligi Mistrzów przegrali 1-2, a gola w ostatniej minucie dla drużyny ze stolicy Andaluzji strzelił Alejandro Rojo. Polscy żużlowcy zajęli drugie miejsce w zawodach Speedway of Nations, czyli Mistrzostwach Świata Par, które odbyły się w rosyjskim mieście Togliatti. W finałowym biegu Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek przegrali z broniącymi tytułu gospodarzami Artiomem Łagutą i Emilem Fudinowem 1-5. Trzecie miejsce zajęli Australijczycy. Polscy żużlowcy zajęli drugie miejsce. Drugi w zawodach letniego Grand Prix w Wiśle był też Dawid Kubacki. Nasz skoczek narciarski stracił do zwycięzcy Słoweńca Timiego Zajca 1,8 punktu. Kolejne zawody w najbliższy weekend w Hitelzarten. W ciągu dnia będzie coraz więcej słońca, jednak na wschodzie, południu i w centrum będzie też przelotnie padać. Na termometrach 20 stopni w Koszalinie, 24 w Poznaniu i Krakowie, 25 w Warszawie i Lublinie, 26 we Wrocławiu, najwięcej 27 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując dowolny asortyment z działu komputery, otrzymasz 10% rabatu. O szczegóły pytaj sprzedawców. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Dobra te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. Take the stars out of the sky for you. Stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words cannot express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice.

autopromocja. 24 lipca 2020 roku w Tokio rozpoczną się Igrzyska 32. Olimpiady. Obiekty i infrastruktura pewnie od dawna są gotowe, a wolontariusze już ćwiczą konwersacje we wszystkich językach świata. Czy tak jest w istocie? A może to tylko nasze wybujałe oczekiwania? Sprawdzimy na miejscu. Rok do Tokio. Relacje z przygotowań do Igrzysk w środę na antenie Trójki. Dzia matane. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Sponsorem audycji są polskie linie lotnicze LOT. Oficjalny przewoźnik polskiej reprezentacji olimpijskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty produkt sensacja! Aż 70% taniej! Promocja na produkty małego i dużego AGD. Na przykład piekarnik do zabudowy Electrolux po rabacie 70% za 269 zł 70 groszy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem niecałe 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek, tylko 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:29. Informator ekonomiczny. W studiu Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, Państwu. Patrycjusz Wyżga, witamy. No i właśnie, Rzeczpospolita, pierwsza strona, pański artykuł, panie Pawle. Zmiany VAT dopiero jesienią. Jesienią, choć mogłyby być odrobinę później, mogłyby być jeszcze wcześniej. To zależy, kto jak patrzy. O co chodzi? Nowe zasady rozliczania VAT, tak zwany split payment, został przesunięty do 1 listopada. Rewolucja w systemie rozliczeń VAT nastąpi o 3 miesiące później niż chciał rząd. Dlaczego, panie Pawle, i czym jest ten split payment? To jeden ze środków, który zapobiega wyłudzeniom tego podatku. Najkrócej mówiąc, chodzi o to, że jak biznesmeni płacą między sobą za towary czy usługi, to ta kwota odpowiadająca kwocie podatku trafia na specjalne wydzielone konto, którym ten odbiorca nie może sobie od tak swobodnie dysponować, krótko mówiąc, nie może sobie ładować do kieszeni. No dobrze, miało to wejść w życie 1 września i co? I na szczęście będzie przesunięte. Co prawda przedsiębiorcy postulowali, żeby to przesunąć do 1 stycznia. Rząd pierwotnie się upierał przy 1 września. No koniec końców jakieś kompromisowe rozwiązanie 1 listopada. Chodzi o to, że taki system wymaga kompletnego przeprogramowania systemów księgowych, rozliczeniowych, płatniczych. Na szczęście nie dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, a tylko niektórych branż, tam gdzie dotychczas dochodziło do wyłudzeń, na przykład handel stalą, metalami, usługi budowlane, elektronika użytkowa i kilka innych, także części samochodowe. I no dobrze się stało, że rząd i posłowie posłuchali przedsiębiorców, dlatego że wdrożenie tego 1 września no byłoby wręcz niemożliwe, trzeba by było na chybcika, mnóstwo pomyłek, prawdopodobnie także ze szkodą i dla przedsiębiorców, i dla Skarbu Państwa. Dziennik Gazeta Prawna informuje dzisiaj na pierwszej stronie o tym, że niektórzy dostawcy energii elektrycznej nie czekają na wejście w życie rozporządzenia do ustawy zamrażającej taryfy i proponują klientom podwyżki cen prądu. Musimy dostosować się do rynku. Takie tłumaczenie miał usłyszeć czytelnik dziennika od konsultantki firmy Energa Obrót. Na początku lipca zaproponowała ona podniesienie ceny 1 kWh aż o połowę, panie Pawle, szanowni państwo, ale za to z gwarancją utrzymania stawki w roku 2020. Miało nie być podwyżek. No i cóż, ta firma przy okazji, jak czytam w dzienniku, tłumaczy, że w porządku, to teraz podniosę, a potem ewentualnie, kiedy odpowiednie przepisy zaczną rzeczywiście funkcjonować, to najwyżej będziemy zwracali, ale te stawki muszą po prostu wzrosnąć już teraz, no i będzie drożej. To, że będzie drożej, to jakby no, wiadomo już od dłuższego czasu, energia elektryczna no, będzie drożeć szybciej niż inflacja. Niestety musimy się z tym pogodzić. Oczywiście to rozporządzenie, o którym tutaj pan wspomniał, ma gwarantować pewien jakby stabilny poziom cen, no zwłaszcza chronić konsumentów tutaj takich nieprowadzących biznesu, którzy nie mogą sobie tego od po prostu w koszty wliczyć. A wie pan, co oznacza podwyżka cen energii elektrycznej? To się właściwie przekłada na mnóstwo... Na podwyżkę wszystkiego. Tak jak jest, podwyżka cen paliw. Tak? Produktów, to prawda. Niestety, bo prąd jest zużywany do produkcji, do handlu, do wszystkiego praktycznie. Jeżeli będzie droższy, to niestety koszty towarów i usług będą wyższe, to będzie impuls inflacyjny. Oby to rozporządzenie jakoś zadziałało. Oczywiście, no, ja rozumiem firmy energetyczne do pewnego stopnia, że chcą jeszcze w ramach jakichś tam przepisów jeszcze funkcjonujących trochę zarobić. No, tak czy inaczej, z podwyżkami musimy się liczyć. Rząd chce utworzyć funkcję pełnomocnika do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego. Pomysł podobno chwalą firmy i urzędy, licząc, że nowa funkcja rozrusza ten rynek. Tak czytam dzisiaj w Pulsie Biznesu. O co chodzi z tym partnerstwem publiczno-prywatnym? Bo to zdaje się trochę ruszyło. To znaczy, jakby rzeczywiście po latach, kiedy ten skrót PPP się kojarzył, no, nie najlepiej, bo to było coś istniejącego tylko na... To było partnerstwo papierowo-prywatne, bo tak tylko jest. Na papierze istniało. Nie realizowano w ten sposób żadnych infrastrukturalnych projektów. Teraz trochę ruszyło poniekąd dlatego, że środki unijne są albo będą już trochę mniejsze i trzeba się rozglądać za takimi formułami finansowania różnych przedsięwzięć, budowy dróg, mostów, szpitali i tak dalej, żeby to wreszcie zaczęło wykorzystywać fundusze krajowe. Czyli chodzi o taki miks pieniędzy państwowych jednocześnie z prywatnymi, tak? No oczywiście, żeby prywatny inwestor też widział w tym swój interes. A żeby na tym zarobił, mówiąc. Ale oczywiście, a żeby państwo to wspierało. No jest już kilka takich przykładów. To dotyczy zarówno autostrad, jak i o szpitalu, takim słyszałem. W Żywcu bodajże był taki już wybudowany. Jest jeszcze budowany. Oby to zadziałało. No, nie wiem, czy oczywiście dalsze instytucjonalizowanie tego i powoływanie nowych urzędów w tym pomoże. No ale jeżeli ten pełnomocnik rzeczywiście będzie miał jakieś pole do działania i do przełamywania biurokratycznych barier, jakie tu się zdarzają, to proszę bardzo. Autobusy, proszę pana, szanowni państwo, podobno idą na wojnę, tak krzyczy tytuł największy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, francuski BlaBlaCar. A może się pan spotkał kiedyś, taki operator popularnej aplikacji, jak czytam w rzepie, nieco zbliżonej do Ubera, która łączy pasażerów z kierowcami autoosobowych jadących w trasy międzymiastowe lub zagraniczne. Tak jest. Już na przełomie września i października ruszy w Polsce z nową usługą i to będzie usługa BlaBlaBus, czyli już nie tylko takie prywatne samochody, ale po prostu przewoźnik autobusowy. Największy przewoźnik w tej chwili autobusowy w Polsce, firma Flixbus, to z kolei niemiecka firma, zamierza odpowiedzieć. Teraz tak, Niemcy mają już operatora na rynku autobusowym i chcą w odpowiedzi stworzyć operatora na rynku samochodów osobowych. I odwrotnie właśnie Francuzi, którzy są obecni na rynku przewozów w samochodach, otwierają swojego przewoźnika autobusowego. To dobrze dla konkurencji. No na pewno, zwłaszcza, że jakby ostatnio trochę robi się moda już na to, żeby nie korzystać tylko z własnego samochodu, ale raczej się skłaniać do transportu takiego dzielonego. Zbiorowego, tak. No, gorzej, jeżeli ktoś chce pojechać na wypoczynek w takie rejony, gdzie komunikacja publiczna słabo działa, albo no bo po prostu się nie opłaca. Nie jestem pewien, czy z tej wojny tutaj coś takiego wyniknie, że od razu do małej miejscowości na Mazurach z Warszawy bezpośrednio będzie można takim BlaBla autobusem dojechać. No właśnie, czy to będzie pytanie, czy to będzie opłacalne. Też oby ta wojna nie doprowadziła do jakichś patologii, bo jeżeli będzie ktoś tutaj zbyt silny, to wykosi pozostałych, a to już doprowadzi do monopolu. Jest urząd, który nad tym powinien panować i to jemu do sztambucha wpisujemy. I na koniec o tym, że producent najpopularniejszej lalki świata oraz Europejska Agencja Kosmiczna ogłosiły współpracę. Puls Biznesu o tym informuje. Będą otóż, proszę państwa, zachęcać dziewczynki, by zostały astronautkami, inżynierami i badaczkami kosmosu. Współpraca Barbie z Europejską Agencją ma zwrócić uwagę na to, proszę sobie wyobrazić, tylko 15% astronautów w czynnej służbie to kobiety, a żadna z nich nigdy jeszcze nie wylądowała na Księżycu. No i lalka ma być stworzona na cześć Samanty Cristoforetti, pilotki, inżyniera, astronautki, także pierwszej Włoszki w załodze Europejskiej Agencji Kosmicznej. O proszę, no, to za czasów Związku Radzieckiego stawiano za wzór Walentynę Tiereszkową, pierwszą w ogóle panią, która poleciała w kosmos. Dzisiaj zachęcamy, no może bardziej tak już utylitarnie, żeby kobiety wiązały swoją przyszłość w ogóle z tym przemysłem. Ja powiem coś jeszcze. Bardzo proszę. To może być takie coś, w ogóle propagowanie idei kosmosu, bo nam spowszedniały loty kosmiczne, prawda? No wprawdzie na Księżyc rzeczywiście się nie lata, ale to, że to na stację kosmiczną międzynarodową ktoś startuje, to już nie budzi absolutnie żadnego zainteresowania poza pasjonatami w ogóle kosmosu. Jeżeli zainteresowanie kosmosem się rozszerzy w społeczeństwie, społeczeństwo wybierze takich posłów, czy do Izby Reprezentantów, czy gdzieś tam, którzy też będą kosmosem zainteresowani, no to wówczas takie parlamenty będą skłonne zatwierdzić większy budżet dla agencji kosmicznej, czy to amerykańskiej, czy europejskiej, a kto wie, może i polska NASA powstanie. Znaczy, no chyba już jest coś takiego, proszę pana. Tylko się inaczej nazywa. Agencja Kosmiczna. Aczkolwiek jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś na Księżyc z tą agencją doleciał. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut będzie 10. W Krakowie pada deszcz, to tylko krople łez zrywają się od tak niemądre, jakby chciały biec. Tłumaczę im, że ty, że tego nie chciałbyś, że tak lubiłeś śmiech, ironię, nie znosiłeś łez. Proszę wybacz mi ten mój słabości dzień. Tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów i scen. Proszę wybacz mi, że wciąż mi się śni tamten chłopak ze skrzypcami. Pada deszcz, krople łez. Nic, czy wiesz, słyszałam dziś My Way. Czy tam jest cień, czy cicho jest, że to nie na zawsze, trochę wierzyć chcę. Proszę wybacz mi ten mój słabości dzień. Tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów i scen. Proszę wybacz mi, że tak mi się śni tamten chłopak ze skrzypcami. Halina Frąckowiak. Za 18 minut godzina 10, jak zwykle o tej porze w poniedziałki sięgamy po muzykę sprzed lat 40. Tak radio grało w 1979 roku. Cliff Richard, We Don't Talk Anymore, a potem, no właśnie, za 5 dni Status Quo, albo Status Quo, w Dolinie Charlotte na koncercie, a u nas wykonają jeden ze swych wielkich przebojów. So complete, I can't believe Status Quo w Dolinie Szarloty 27 lipca. Skoro jesteśmy tam, to przy okazji poinformuję Państwa, że koncert 30 Seconds to Mars, który odbędzie się dwa dni wcześniej w tym miejscu, rozpocznie się na życzenie zespołu pół godziny wcześniej niż zapowiadano, czyli o 21.30. No i jeszcze 1 sierpnia Los Lobos, a 3 sierpnia The Australian Pink Floyd Show. To przy okazji Doliny Szarloty. Cliff Richard i Status Quo sprzed lat 40, a tu mamy następne urodziny. Rick Davies z zespołu Supertramp. Wszystkiego najlepszego. Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running around. Still you pretend and try to call me friend.